Kami benar-benar telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami, dan sihir yang telah Engkau paksakan kepada kami. Dan Allah lebih baik pahalanya, dan lebih kekal azabnya.